Kapitola 12. Setkání doktora Bielkeho se slepými ptáky. Ano, první nález, první obraz ptáka. Máte pravdu. Tím to vlastně všechno začalo. Musím říkat, obraz ptáka nebyla to totiž kresba, malba ani vypouklý, do stěny vtesaný reliéf. Jiri to zkoumal podrobně, přestože jsem ho prosil, aby se raději věnoval svým broukům. A slova stařeny. Střeste se malých ptáků a ledových blesků. Mi zněla stále v uších. Jak už vám říkal Leif, obraz ptáka byl umístěn pozoruhodně až u samého stropu jednoho kouta jeskyně, vlastně v úhlu, který svíral strop a stěna před síně díry svatého Patrika. Jiri oškrabal nožem mazlavý povlak všelijakého nánosu, chvíli se ve skále rýpal a pak nás všecky zvolával na ten div. Museli jsme se střídat po jednom, právě před obrazem byl totiž balvan tak trochu v podobě vajíčka, na jehož hrotu mohl balancovat nejvýše jeden z nás. Jiri objevil, že obraz je vlastně tvořen pásem jakéhosi téměř bílého kovu se slabým nádechem žluté barvy, vloženým do skály zvláštním, nepochopitelným způsobem. Vypadalo to trochu jako naše lidové dřevěné nádoby, na nichž jsou předem vyvrtané otvory vylity rozstaveným cínem. Jenže tenhle kov naprosto vzdoroval Jiriho noži a byl tedy tvrdý nejméně jako železo. Jiri konečně s pokrčením ramen sestoupil a uvolnil mi místo. V oslňujícím světle magnéziové pochodně, přidržované do výše Leifem, jsem poprvé uviděl znamení, které se mělo stát příznačným pro celé naše dobrodružství, a zároveň jsem hned na první pohled poznal, že tohoto ptáka nevytvořili ruce islandských obyvatel. Víte, redaktore, nejsem odborníkem na islandské lidové umění a ani se jim nechci stát, ale právě tak jako vy i já poznám nebo, chcete-li, vycítím styl a ráz tvorby svého národa, ať už v literatuře, v soše nebo v lidovém výrobku. Naše islandské umění je strohé, jako tesané ze žuly, bez ozdob, bez příkras. Obraz, který jsme měli před sebou, jistě ho ukážete čtenářům ve své knize, byl však pravým opakem. Připomínal spíše orientální umění plné ornamentů, zákrutů a ozdobných arabesek. Důležitější však bylo něco, čeho si Jiri nevšiml, pták, kterého spodobňoval podivný páskovu vtepaný nebo nějakým jiným způsobem vpravený do souvislé žulové skály, byl zobrazením docela zvláštního druhu živočicha. Přes poměrně podrobné spodobení všech částí těla neměl například oči, jeho čelisti, byly to skutečně čelisti, ne zobák, se zdály vyzbrojeny řadou drobných zoubků a také opeření se málo podobalo opeření kteréhokoliv ptáka, známého z přírodopisu. Podrobně jsem si obrázek prohlédnout nemohl. Na balvan se už škrabala slečna Alena, přidělila nám všem úkoly světlonošů a v příštích několika minutách fotografovala podivuhodný znak. Tehdy jsem se domníval, že by to mohl být znak nebo jakési znamení, ze všech stran, nejprve v souvislosti s okolní skálou a pak i jeho jednotlivé podrobnosti. Když skončila a naše pochodně byly téměř spotřebovány, navrhl Jiri, abychom se podívali alespoň kousek k ústí díry svatého Patrika. Přiznám se vám, redaktore, že jsem tam šel s nechutí, ale nemohl jsem samozřejmě před svými přáteli projevit bláhový strach z něčeho, co by byli jistě nazvali pověrou, nebo ještě hůře, zbabělostí. Leif šel opatrně v čele, aby nedošlo k neštěstí. Asi po 150 krocích jeskyní, která se později zúžila v tunel, jsme došli ke komínu, otevírajícímu se na dně jeskyně. Spadal do hloubky kolmo, jeho ústí bylo jako vyhlazené, podobalo se mramoru a mě v tom okamžiku volky nevolky připomnělo hlazený mramor hrobek a katafalků. Snímek prvního slepého ptáka, nalezený v předsíni díry svatý Patrika. Nákres druhého slepého ptáka u ústí díry svatého Patrika. Jiri odstrkoval Alenu za sebe, opatrně přiklekl, pak si lehl na břicho a pokoušel se dohlédnout ve světle pochodně hlouběji do propasti. Nedařilo se to ani jemu, ani nám, kteří jsme nakukovali za ním. Pochodeň příliš oslňovala a osvětlovala svým synavým, namodralým světlem spíše nás než nitro díry svatého Patrika. Leif vytáhl z opasku jednu z posledních pochodní, zapálil ji po celé délce a vhodil do propasti. Narážela na stěny, rozstřikovala chomáče jisker a konečně zůstala ležet na skalním výstupku několik desítek metrů pod námi. Teď jsme si mohli díru svatého Patrika prohlédnout lépe. Hladký byl toliko okraj, u kterého jsme stáli. Několik metrů hlouběji už vytvářela skála jakési schody, nepravidelné výstupky, které slibovaly možnost sice obtížného, ale přece jen proveditelného sestupu do hlubin. Místo nálezu prvního slepého ptáka. Myslím, že jsme oba, já i Jiri, osvětleni příšerným světlem z hlubin, používaných na jevištích divadel výhradně pro strašidla a bubáky, mysleli na Julesa Verna. Komín odpovídal přesně popisu první etapy sestupu profesora Lidenbrocka se synovcem a Hansem do středu země. Díra svatého Patrika byla skutečně ústím k tajemství podzemí, nikoli jen jedním z mnoha kráterů na dně Sneffelsu. Záhy se měla naše domněnka potvrdit. Jiri se chvíli tiše dohadoval s Leifem, pak si upevnil smyčku horolezeckého lana kolem těla a přesmykl se přes okraj propasti. Jiří, prosím tě, ne! Vykřikla slečna Alena, ale Jiri už zmizel v hloubce, osvětlované ještě dohořívající pochodní hluboko pod ním. Vždy klidný Leif opatrně popouštěl lano, přehozené křížem přes rameno, opíral se pevně o žulové balvany a sledoval, zda se slabá nylonová nitka, na které viselo Jiriho zdraví a možná i život, nedře o ostré okraje skal. Jiri ostatně nesestoupil příliš hluboko. Sotva bylo odvinuto několik málo metrů lana, ozval se jeho hlas, znásobený mohutnou ozvěnou, jako by mluvil současně ze všech koutů jeskyně. Haló, Bělke, něco jsem našel. Ve skále jsou ostrým nástrojem vyryta písmena, vypadá to na runy a jestli se moc nemýlím, tak je to vlastnoruční autogram Saknussemmův. Ten, který jsme měli podle Verna hledat na balvanu nahoře. Co tomu říkáš? Neříkal jsem nic jiného, než aby se Jiri co nejrychleji vrátil a abychom pokračovali v průzkumu, až se do Sneffelsu vrátíme lépe vybaveni. Počkej, tady je ještě něco, hlaholil hromový hlas z propasti. Bělke, člověče, našel jsem ještě jednoho ptáka. Vysím zrovna před ním. Jenže tenhle je namalován, vlastně vytepán nebo co, rovnou zobákem dolů do díry svatého Patrika. Jakoby ukazoval cestu. A taky se mi zdá trochu menší. Hej, Leife, popust ještě kousek. Pode mnou je nějaký skalní výstupek. Lano sklouzlo o několik decimetrů dále a prohnulo se. Jiri zřejmě stál na skále. Je to tady docela útulné, zavolal na nás. Rozhodně přívětivější než ve Větrnici nebo v Barazdaláši. Jen žádné brouky tady nevidím. Mám se pustit ještě dál. Vypadá to celkem schůdné, to už nám nebylo trochu mnoho. Vystrčil jsem hlavu až nad hlubinu a za pomoci slečny Aleny a ku podivu i Leifa, kterému se tak nepřipravené speleologické průzkumy přece jen taky zdály střeštěností, jsme přemluvili Jiriho k návratu nahoru do jeskyně. Tak jsme ještě dorazili k jejímu ústí, než nám vyhořela poslední pochodeň. Víte, redaktore, elektrické svítilny jsou znamenité na cestě po schodech domu, kde bydlíte, ale v terénu plném zrádných propastí, balvanů a kamenů, které se vám jako naschvál pletou do cesty, je přece jen lépe spoléhat se na staré osvědčené pochodně, jen trochu zmodernizované a zlepšené. V díře svatého Patrika i v jeskyni se nám zdálo světlo pochodní přímo oslňujícím jasem. Když jsme však vyšli do odpoledního denního světla, třeba byla obloha nad kráterem Sneffelsu zatažena hustými bílými mraky, mhouřili jsme oči jako poloslepá, nedávno narozená koťata. Byl jsem šťasten, že se nic nepřihodilo, slečna Alena švitořila jako ptáček a rozvíjela svoje domněnky o původu záhadných kreseb, Jiri co chvíli zamilovaně nakukoval do skumavky, kde měl v lihu několik vzácných a upřímně řečeno, velmi nepůvabných broučků. Dokonce i Leif si pohvizdoval, když chystal naši přesní dávku, oběd a pravděpodobně už i večeři současně. V jeskyni jsme totiž na jídlo ani nepomyslili. Toho večera jsme nedošli k jednotnému názoru, jak si vysvětlit nálezy prazvláštních obrazů. Podivné bylo, že unikly až dosud pozornosti. Chránilo je ovšem nenápadné a těžko přístupné umístění a snad i pověrčivost obyvatel. Kreslili jsme s Jirim plánek před síně díry svatého Patrika, na němž jsme po úradě s Leifem a slečnou Alenou zanesli i místa obrazů podivných opeřenců vypadajících spíše jako ochlupenci. Saknussemmova podpisu jenž mohl být také vernovským vtipem nějakého návštěvníka, jak jsme si uvědomovali, i nálezů Jiriho velevzácných leptoderinů. Druhý den jsme na stálé naléhání Jiriho chtěli podniknout podrobnější průzkum ústí díry svatého Patrika a podle možnosti ofotografovat runový nápis i další obraz ve stěně skály. Uléhali jsme v nejlepší náladě, za to ráno se náš malý tábor podobal spíše nemocnici. Slečna Alena měla nepochybně horečku, stěžovala si na bolesti v hlavě a v kloubech, podobné obtíže měl i Jiri a ani já jsem se necítil ve své kůži. Na sestup do díry svatého Patrika nebylo ani pomyšlení. Jiri naléhal, abychom si den odpočinuli. Tvrdil ostatně právem, že nám potraviny bohatě stačí a že je hloupost trmácet se znovu až na vrchol z Kartarisu a dolů k mému automobilu, můžeme-li zítra provést předběžný výzkum bez obtíží a bez námahy. Měl samozřejmě pravdu. Ale mě neustále zněla v hlavě ta podivná, pochmurná rýmovánka, předpovídající, že smrt zkosí pasáky ovcí a lovce malých ptáků. Za hodinu byl zkrátka stan složen, zavazadla zbalena a my jsme se vraceli po ledových polích a suti žulových balvanů zpět k okraji kráteru. Tentokrát to byla horší a smutnější cesta. Alena nemohla nést ani své fotografické přístroje, Jiri se sice přemáhal, ačkoliv byl bledý a pokrytý potem a statečně klopítal dopředu, ale z jeho sýpavého dechu by poznal i nelékař, že jde z posledních sil. Nakonec vypadal náš postup tak, že Leif přenášel téměř sám smou, obávám se, málo vydatnou pomocí všechna zavazadla vždy o několik desítek metrů dál, pak se vracel, aby pomáhal Jirimu a slečně Aleně, pak znovu na sebe naložil část zavazadel a tak to šlo hlemíždím tempem kupředu. Během cesty jsme několikrát delší dobu odpočívali. Leif vždy vybalil vařič a kuchtil z rozehřátého ledu čaj. K benzínové pumpě jsme došli dávno po hodině, kdy mělo zapadnout slunce, jenže my byli na Islandu a červená sluneční koule se kutálela po obzoru, aby zapadla jen na několik hodin až někdy kolem půlnoci. Jiri i Alena sklesli vyčerpaně na sedadla, já jsem jako v podivném snu spustil motor a zahříval ho, zatímco Leif nakládal zavazadla, když z kamenného domku vyšla nízkými dveřmi, podobnými spíše tunelu, naše známá stařena a dobelhala se k náměstí. Vrátili se stateční mužové se šípy a kladivy, viděli malé ptáky. Hřáli jste je v dlaních. Nečekala na odpověď a rozesmála se drobným, stařeckým smíchem, který nám ještě zněl v uších, když jsem sjížděl serpentinami nad Budirem na silnici, vedoucí po západním pobřeží k Reykjavíku.